والامر الیک اور فیصلہ آپ کے اختیار میں فنظری ما ذات امرین آپ دیکھیے کہ آپ ہمیں کیا حکم دے دیتے ہیں تو جو بھی حکم آپ دو گی تو ہم اس کو فالو کریں گے صحیح ہم نے تو دے دیا کہ نہیں ہم نے کہہ دیا کہ ہم بالکل تیار ہیں نحن اولو قوت افرادی قوت آرمی بہت زیادہ ہے وہ اولو باس شدید اسلحہ کی کوئی کمی نہیں فراوانی صحیح تو گویا اب وہ لوگ امپلائیڈ اس کو مشورہ دے رہے تھے کہ لڑائی لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے والامر الیک اور فیصلہ آپ کے اختیار میں فنظری تو آپ دیکھیے ما ذات امرین کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں قالت اس نے کہہ دیا ان الملوک شیخ مرحوم نے فرمایا کوئی ایسی گئی گزری عورت نہیں تھی عقل مند عورت تھی وہ نہیں تھی جو میں آج آپ کو اخبار میں بتا رہا تھا کئی بے وقوف عورت نے بیان دے دیا ہے قالت اس نے کہہ دیا ان الملوک اذا دخلوا قریتن کہ بادشاہ لوگ جب بھی داخل ہوتے ہیں قریتن کسی شہر اور علاقے میں افسدوا تو اس کو تاخت تاراج کر دیتے ہیں اس کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں وجعلوا اعزت آلہا اذلہ اور اس کے معزز ریزیڈنٹس کو اس کے معزز رہنے والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں وکذلک یفعلون اور یہ تاریخی تسلسل میں اس طرح ہوتا چلا آ رہا ہے تو آپ کو جنگ کا کہہ رہے ہیں لیکن جنگ کے دو سائڈ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہم غالب آئیں گے وہ غالب آ جائیں گے تو انہوں نے یہاں داخل ہونا ہے اور یہاں جو داخل ہونا ہے انہوں نے جو شہر بنا دیے ہیں کتنا خوبصورت کابل تھا کیا حشر ہو گیا کتنا خوبصورت قندھار کا شہر تھا کیا حشر کر دیا کس چیز نے جنگ نے ان الملوک ہے فوج آ گئی رشیا کی فوج آ گئی مصیبت ہو ان الملوک زیادہ اور اس نے کہا کہ یہ آج کل کی باتیں وہ کذالک فنون تاریخی تسلسل سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے کیونکہ جو فاتح ہو کے آ جائے تو اس نے کوئی مٹائی اور تقسیم نہیں کرنی کہ ہم پہنچ گئے جی لے لیں یہ آپ گلاب جامن لے لیں اور یہ لے لیں صحیح بلکہ وہ تو وہاں کے معززین کو سب سے پہلے ذلیل کیا کرتے ہیں قتل کرتے ہیں صحیح ہمارے احمد جان کے والد صاحب کو زندہ اٹھا دیا احمد جان کے والد صاحب کو زندہ اٹھا دیا عبد الرب خونزادہ کو زندہ اٹھا دیا مولا وکیل کو کہ والد صاحب کو کتنے لوگ اٹھا دیا مور دین 5000 اس طرح معززین کے جن کے پوچھے قوم لگتی یا جو ان کے ہاتھ لگے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں آپ کے والد صاحب کی جو آرڈر پر بنی ہوئی مرسیڈیز تھی تو وہ پھر آپ کو دے دی اس کے والد صاحب تو یہاں جرمنی سے آرڈر پر مرسیڈیز بنا دیتے ہیں اور ہم اسے نیازی صاحب کے بڑے بھائی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس مرسیڈیز تھی تو میں وہ نہیں صادق جان یہ صادق جان کے والد صاحب اسپتال میں تو میں وہاں گیا اس کی عیادت کے لیے تو اس کا جو تھا نا بھائی میرامت کا والد ڈاکٹر صاحب میرامت کا والد ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بڑے سے تو ڈاکٹر بڑے سے بہت بڑے ڈاکٹر تھے وہاں اور یہ انگار صاحب اس کے بھائی تھے اس نے کہا میں اس کے عیادت کے لیے گیا تو اس نے جو میری گاڑی دیکھی انگار صاحب صاحب جان کے والد میں تو اس نے مجھے کہا کہ گلاقا خدا کے لیے اس گاڑی میں چلا پھرا کرے اس نے کہا کہ کیوں اس نے کہا کہ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ مرسیڈیز کسی کو نظر آ جائے آدمی کو وہاں قتل کر دیتی ہے رشین تو بڑے عجیب لوگ ہیں آدمی کو قتل کر دیتے ہیں مرسیڈیز لے جاتے ہیں تو آپ کے والد صاحب کی مرسیڈیز پھر آپ کو دے دی ماسکو لے گئے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتن اس نے کہہ دیا ان الملوک اذا دخلوا قریتن کہ تاکیق بادشاہ لوگ اذا دخلوا قریتن ویسے شاہب صاحب ہماری یہ قوم نے بڑی زبردست قربانی دی کیا خیال 15 لاکھ لوگ شہید ہو گئے 1.5 million ہاں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں ابھی بھی اس لیے کہ وہ رشیا تو اب اپنا بدلہ لے رہا ہے تو ان کو بٹھا دیا وہ 5% پر وہ اپنے کارندوں کو بٹھا دیا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتن اس نے کہہ دیا کہ تاکہ ایک بادشاہ لوگ اذا دخلوا قریتن جب وہ داخل ہو جاتے ہیں قریتن کسی بھی علاقے اور گاؤں میں افسدوہا تو اس کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اس کو وجعلوا اعزت آلہا اذلہ اور وہ بنا دیتے ہیں وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل رسوا کر دیتے ہیں پٹ دیم ڈاؤن وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور اسی طرح کرتے رہتے ہیں تاریخی تسلسل سے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ اور میں بھیجنے والی ہوں ان کے پاس بے ہدیت گفٹ ہدیت میں گفٹ بھجوا رہا ہوں. اگر دنیا دار قسم کا آدمی ہوگا تو گفٹ کو قبول کر کے خاموش ہو جائے گا, کیونکہ وہ تو ملکہ کا گفٹ تھا, کوئی چھوٹا گفٹ تو نہیں ہوگا. وہ تو اس میں تو پتہ نہیں کون سے ہیرے ہوں گے اور کیسے جواہرات ہوں گے اور کس قسم کی جیولری بیگم سلیمان کے لیے اس نے بنایا, کہ بیگم سلیمان بھی فرسٹ لیڈی, کہ بیگم سلیمان بھی فرسٹ لیڈی ہوگی, سے پتہ نہیں تھا. وہ تو پیغمبر کی بیوی ہے, پتہ نہیں خدا کی بندی وہ کپڑے کیسے پہنتی ہے. صحیح, وہ تو اللہ والے لوگ ہیں, لیکن اس نے تو سب کچھ بنا دیا بیگم سلیمان کے لیے, گولڈن تاروں سے بیل باٹن کرتے ہوئے, اور پتہ نہیں یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے اور یہ نیکلس ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے. صحیح, وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, اور میں بھجوا دیتی ہوں ان کے پاس بِهَدِيَّةٍ, ایک ہدیہ ایک گفٹ, فَنَاظِرَةٌ میں دیکھتی ہوں, بِمَيَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کہ کس طرح واپس آتے ہیں میرے قاصد اور میرے میسنجر. اچھا, اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بطور وحی کہ وہ تو آپ کے پاس ڈھیر سارے گفٹ, پتہ نہیں کتنے گھوڑے لا دیے ہیں اس نے, کتنے گھوڑوں پر لا دیا ہے, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, نقدی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہیں, کپڑے ہیں, فلاں سامان ہے, وہاں کی مصنوعات ہیں, ڈھیر سارے آپ کے پاس بھجوا رہے ہیں. صحیح, سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ میرے پیلس کے ارد گرد گولڈن پلیٹ لگا دی جائے. صحیح, اب اس کے پاس تو جنات تھے, انہوں نے فوراً گولڈ ڈال دیا اور پلیٹ, اور تین تین مائل تک انہوں نے روڈ پر گولڈن پلیٹ ڈال دیا. صحیح, گولڈن پلیٹ ڈال دیا اور انہیں کہہ دیا کہ سڑک کے دونوں کناروں جگہ جگہ یہ مائل سٹونز ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ مائل سٹونز کی طرح بہترین قسم کے ہیرے بڑے بڑے لگا دیے جائیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ کیا لا رہے ہیں آپ. صحیح, تو سلیمان علیہ السلام نے یہ اور فرما دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ایسا پیلس بنا دے, اس کی فرش اتنی شائننگ ہو کہ وہ آدمی کو نظر آئے کہ پانی ہے, کیا کہ پانی ہے, ایسا ماربل لگا دیں. انہوں نے لگا دیا بلکہ ایک روایت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے گلاس ایسا لگا دیا فرش پر کہ اس کے نیچے واقعی پانی تھی جو سرکولیٹ ہو رہی تھی. صحیح, اور اس نے سبزہ بھی لگا دیا تھا اور وہ سبزے بھی اس طرح لہر رہے تھے, اور اس کے اندر فش اور مینڈک اور یہ بھی نظر آ رہے تھے. تو جس طرح وہ عورت آئی, اس نے فوراً اپنے پینٹوں کو کھینچ لیا کہ یہ مجھے پانی میں لے جا رہا ہے. صحیح, سلیمان علیہ السلام وہاں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ نیچے رہے گی. فلما جاء سليمان, جب آ گیا قاصد سلیمان کے پاس, قالا, تو سلیمان نے کہہ دیا, اتمدوننی بمال, اتمدو امد یمدو, اس کے عربی لغت میں دو معنی آتے ہیں, ایک معنی امداد دینا, ایک معنی امداد دینا, اور دوسرا معنی دغا دینا, دغا دینا, دھوکا دینا. اتمدوننی بمال, یا آپ مجھے بہلاتے پسلاتے, بمال اس مال کے ذریعے, فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, وہ جو مجھے اللہ نے دے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے ان سارے اموال سے جو آپ کو دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, بلکہ آپ لوگ تو اپنے گفٹ کو ریجائز کرتے رہتے ہیں, اس پر افتخار کرتے ہیں, کوئی بڑا گفٹ لے آئے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں نے جب دیکھ لیا کہ گولڈن پلیٹس ہیں اور ہیرے لگے ہوئے مائل سٹون کے بجائے اور فلاں اور فلاں ہیں, پتہ نہیں یہ تو کون سے ملک میں ہم آ گئے. صحیح, انہوں نے کہا کہ ویسے اپنے کو ذلیل نہیں کرنا, یہ کہیں آرام سے رکھ کے یہ بکس واپس جاتے ہوئے کہیں لے جائیں گے, کسی کے پاس بکس پر امانت رکھی, سلیمان کو تو اطلاع دی, سلیمان نے انہیں بتا دیا کہ آپ اپنے گفٹ کو ریجائز کر رہے ہیں, چونکہ یہ مسئلہ تو کچھ اٹھے, اس کو گفٹ کا کس نے بتا دیا, گفٹ کا اس کو کس نے بتا دیا. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, وہ چیز جو مجھے اللہ نے دے دیا ہے وہ بہتر ہے اس دنیا دار ہے اور دنیا والے اموال سے جو آپ کو دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, بلکہ آپ لوگ تو اپنے گفٹ پر ریجائز کرتے ہیں, اس پر اتراتے رہتے ہیں. ارجع الیہم, واپس چلو ان کے پاس, ارجع الیہم, واپس چلو ان کے پاس, فَلَنَاتِيَنَّهُمْ, ہم لے آئیں گے اس کے مقابلے کے لیے, بِجُنُودٍ, اتنے سارے لشکر, لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, کہ وہ سامنا نہیں کر سکیں گے. لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, کہ وہ فیس بھی نہیں کر سکیں گے, اتنی ہیوج آرمی کو وہ دیکھ لے گی تو بھاگ جائے گی. انہیں بتا دیں ارجع الیہم, آپ جائیے ان کے پاس, فلناتینہم بجنود, لے آئیں گے ان کے ہاں بجنود, اتنے سارے لشکر, لا قبل لہم بہا, کہ وہ فیس بھی نہیں کر سکیں گے ان لشکر کو, ولنخرجنہم منہا اذلہ, اور ہم نکال دیں گے ان کو ان کے علاقوں سے ذلیل, وہم ساغرون, اور وہ پھر ذلیل پھرتے رہیں گے. قال یا ایھا الملأ, اب قاصد تو واپس مڑ گئے, سلیمان علیہ السلام نے یہاں کہہ دیا لوگوں سے کہ اب اس کے ساتھ ایک دوسرا کھیل کھیلنا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے جس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اس کا بڑا شوشہ ہے, تو وہ تخت کون لے آئے گا اس کے آنے سے پہلے پہلے؟ اس کے آنے سے پہلے وہ تو آئے گی, لیکن اس کے اس سے پہلے پہلے اس کے تخت کو لانا ہے. صحیح. قال یا ایھا الملأ, سلیمان نے کہہ دیا, یا ایھا الملأ, او میرے کیبنٹ کے ممبرو, ایکم یاتینی بعرشیا, کون لے آئے گا میرے پاس بعرشیا اس کے تخت کو, قبل ان یاتونی, قبل اس کے کہ وہ آ جائے میرے پاس مسلمین سرنڈر کرنے والے. قال عفریت من الجن, ایک دیو قامت جن وہ اٹھ کر ہوا ملا, اور ہمارے یہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے جنات تو غزنے سے لے. صحیح. یعنی غزنی ہمارے پشاور سے بڑی دور تھی, تو ہمارے ہاں ایک مقولہ, پتہ نہیں کسی نے جن کے ذریعے کوئی کام کر دیا تھا, بھائی اتنا جلدی ہو گیا, تو اس نے کہا کہ بھائی جن کے لیے غزنی کیا چیز ہے, جن کے لیے غزنی کیا چیز ہے, تو وہ جن دیو قامت جن اٹھ کھڑا ہوا. قال عفریت, ایک بار میں اپنے علاقے میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, بہت بڑا مجمع, وہاں پہ ایک مولوی صاحب تھے, ابھی وفات پا چکے ہیں, مغفرت میں, بڑے نیک آدمی تھے, تھے جوان, پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا, لیکن وہ تھے کوئی 400 پاؤنڈ کے, بڑے اور دیو قامت انسان تھے. صحیح. تو میں یہ تقریر میں ذکر کر رہا تھا کہ سلیمان کے دیو قامت جن نے کہہ دیا عفریت من الجن, اب وہ میرے ساتھ قریب والی کرسی پر بیٹھا تھا, لوگ جیسے ہی میں نے جملہ کہہ دیا لوگوں کی ہنسی نکل گئی. وہ عدم صاحب والی بات, عبد المجید عدم, وہ کوئی 300-400 پاؤنڈ کے تھے اور شاعر تھے, وہ پنڈت ہری چند اختر تھے, اس نے ہاتھ ملایا پنڈت ہری چند سے, اور عدم کا معنی ہوئے جو نہ ہو, وچ از ناٹ ان ایگزسٹنس, عدم اپوزٹ ہے وجود کا. تو عدم صاحب نے پنڈت صاحب سے کہہ دیا کہ جی مجھے عدم کہتے ہیں, تو پنڈت صاحب تو بھی بڑے آزاد تھے, تو اس نے کہا کہ اگر عدم اس چیز کا نام ہے تو وجود کس بلا کا نام ہے؟ یہ شاعر لوگ بڑے باذوق ہوتے ہیں. تو آج حافظ صاحب نے ایک لطیفہ سنا دیا کہ مہندر سنگھ بھیدی ایک سکھ تھا اور وہ شاعر تھا پنجابی کا, تو وہ جوش نے اسے کہہ دیا, جوش ملیح آبادی نے, کہ یہ بھیدی صاحب یہ پنجابی بھی کیا واحد زبان ہے, یا واحد زبان ہے, اور میں نے سنا ہے کہ یہ جہنم کی سرکاری زبان ہوگی. صحیح. تو اس نے کہا کہ بھیدی صاحب نے فلم اور اسے کہہ دیا کہ جوش صاحب پھر آپ نے تو جلدی سیکھنی چاہیے, آپ نے تو جانا ہی وہاں. قال عفریت من الجن, قال عفریت, عفریت کا معنی جو جنات میں بہت بڑے قوت کا مالک. قال عفریت من الجن, ایک دیو قامت جن نے کہہ دیا, انا آتیک بہ, میں لانے والا ہوں آپ کے پاس وہ تخت, قبل ان تقوم من مقامک, قبل اس کے کہ آپ اپنے آفس سے اور اپنے دفتر سے اٹھ جائیں, وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور میں اسے تخت کے حوالے سے بڑا قوت رکھنے والا ہوں اور میں ہانس بھی ہوں, کیونکہ کہتے ہیں اس میں ہیرے جواہرات ہیں تو کوئی خیانت اور چیٹنگ نہیں ہوگی اس میں, اس لیے اس نے امین ایڈ کر دیا. صحیح. کہ کوئی پاکستانی وزیر توڑا ہو تو درمیان میں راستے میں کوئی 30-35% گھر لے چلوں گا, انلوڈنگ کرتا رہوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور میں اس کے حوالے سے لقوی بڑی قوت رکھنے والا ہوں, امین ہوں, اور میں بڑا ہانست ہوں, کوئی خیانت نہیں کروں گا. قال الذي عنده علم من الكتاب, تو کہہ دیا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب یہ جملہ ایمبیگوس ہے, جملہ ایمبیگوس ہے بظاہر, کون ہے یہ؟ کوئی مفسر کہتا ہے جبریل آ گیا, اس نے کہہ دیا میں لاؤں. صحیح. اور کسی نے کہہ دیا آصف ابن برخیا. آصف ابن برخیا سلیمان علیہ السلام کے خالہزاد تھے اور اس کے پرائم منسٹر تھے. تو اس نے کہہ دیا میں لاؤں گا, اور اس کے پاس علم من الکتاب تھا. امام ابو حنیفہ اور امام راضی دونوں کہتے ہیں کہ یہ ایمبیگوس جملہ اللہ نے استعمال کر دیا سلیمان کے لیے, کیونکہ کسی بھی زمانے میں کتاب کا سب سے بڑا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ پیغمبر کے پاس. قال الذي عنده علم من الكتاب, کہہ دیا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا پورا علم تھا, انا آتی کبھی, اب وہ اس آدمی کو عفریت من الجن کو لوٹا رہا ہے اس کی بات, کہ عفریت من الجن نے کہہ دیا میں ابھی لا کے دیتا ہوں آپ کو قبل ان تقوا میں مکان. تو سلیمان نے کہہ دیا انا آتی کبھی قبل ان یرتا, وہ یہ تو بڑی دیر لگی دو تین گھنٹے, انا آتی کبھی میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, آپ اس طرح کر دو نیچے دیکھیں. انا آتی کبھی میں لانے والا ہوں اس وقت کو آپ کے پاس, وہ عفریت من الجن جس کے ساتھ وہ ایڈریس کر رہا ہے, جس کے ساتھ سلیمان ایڈریس کر رہا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب, کہ دیا اس شخصیت نے جس کے پاس کتاب کا پورا پورا علم تھا, انا آتی کبھی میں لانے والا ہوں آپ کے پاس اس وقت کو قبل ان یرتد الیک طرف, قبل اس کے کہ لوٹ جائے آپ کے پاس آپ کی اپنی نظر. تو آپ آسمان کو دیکھیں, جب آپ کی نظر لوٹ آئے گی تو تب یہاں پڑا رہے گا. قبل ان یرتد الیک طرف, قبل اس کے کہ لوٹ آئے آپ کے پاس طرف کا آپ کی اپنی نظر. فلما رآو مستقرا عنده, جب دیکھ لیا. اور یہ تائید ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کی تائید ہے, کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر یہ سب سے بہترین معلوم ہوتی ہے, اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی اور کے قوت پر تو شکریہ نہیں ادا کرنا, وہ اپنے کمال پہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا. فلما رآو مستقرا عنده, جب اس نے دیکھ لیا سلیمان نے تخت کو, مستقرا عنده کے جم کے پڑا ہے اس کے سامنے, کیا میں کیا گیا. فلما رآو مستقرا عنده, جب اس نے دیکھ لیا تخت کو پڑا ہوا اور موجود اپنے سامنے. قال هذا من فضل ربي, تو سلیمان نے کہہ دیا یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے. تو یہ ہے اصل آیت ہذا من فضل ربی جو سلیمان نے کہہ دیا تھا. پاکستان میں بدبخت سود خوری کر کے, چیٹنگ کر کے, کرپشن کر کے, بدعنوانی کر کے بنگلہ بنا دیتے اور پہلے ہذا من فضل ربی. شیخ مرحوم نے فرمایا لیسا ہذا من فضل ربی, ہذا من قہر ربی. یہ تو اللہ کا قہر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. وہاں قرآن آیات کا زبردست استحصال ہوتا ہے, وہاں دفتروں میں لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلا ما فی النار, رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں, اور دونوں اس کی حدیث کے نیچے ہی کاروبار کرتے ہیں اسی کے سائے تلے, صحیح اسی کے سائے تلے. ہمارے کورس میں وہاں لکھا ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل, کہ اللہ حکم دے دیتا ہے ترازو, اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کیا کرو, اور اس کے نیچے جو آدمی بیٹھا رہتا ہے تو اللہ رحم فرمائے. وہاں یعنی آیات قرآنی یا اقوال نبوی کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہی. ہاں استغفر اللہ, قال ھذا من, وہ اس دن میں دیکھ رہا تھا سندھ کے حوالے سے خبر آئی تھی انٹرنیٹ پر, سن کے سندھ میں پولیس والے ایسا کرتے ہیں یا آرمی کے آنے کے بعد, پولیس والے وہ تو بھتا لیتے تھے, وہ ہائی وے کے فری وے ہائی وے پر وہ بھتا لیتے تھے, تو وہ اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ ٹرک والے جو ہوتے ہیں نا ٹرک والے, تو پہلے تو وہ پولیس والوں کے پاس اس کا نام لکھا ہوتا تھا کہ اس نے دیا ہے, اس نے بلا جگہ وہ ماہانہ دے دیا ہے, صحیح. تو اب وہ چیز تو وہ رکھ نہیں سکتے, تو اب ان کے پاس اسٹیکر ہوتے ہیں, صحیح, اور تو اس ٹکر پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صحیح. تو جو بتا لے لیتے ہیں تو اس کی گاڑی پر لگا دیتے ہیں, تو آگے پولیس والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے دے دیا ہے. بھائی پتہ نہیں کہ ایمان بھی ہے وہاں کے نہیں, کیا لوگوں میں ایمان بھی رہا اس قسم کا کام کرتے ہوئے, ایمان باقی رہتا ہے. پھر فلما رآه مستقرا عنده جب اس نے دیکھ لیا اس تخت کو موجود اپنے سامنے قال هذا من فضل ربي تو اس نے کہہ دیا یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے لیبلونی وہ مجھے ٹیسٹ کرتا ہے اشکر کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں ام اکفر یا میں ناشکری کرتا ہوں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جو شکر ادا کرے گا تو بات یہ کہ وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نیک کا وہ کس لیے؟ اپنے وہی رات والا شعر وہ مولانا کا شعر کہ من نہ کردم امر تا سودے کو نم بلکہ تا بر بند گا جو دے کو نم. مولانا ایک شعر کہہ دیا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ من نہ کردم امرتا سودے کنم بلکہ تا بر بندگا جو دے کنم کہ میں اس لیے حکم نہیں دیتا کہ یہ کرو یہ نہ کرو کہ میں اپنے لیے کچھ کما رہا ہوں میرے فائدے کی کچھ بات ہے بلکہ میں آپ کے لیے کوئی بخشش کے راستے ڈھونڈتا رہتا ہوں بلکہ تا بر بندگا جو دے کنم. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جو شکر کرے گا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے وَمَن كَفَرَ اور جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ رَبِّي تو میرے پروردگار غَنِيٌّ کریم وہ بے پرواہ بادشاہ ہے کریم اور وہ بڑے کرم والا ہے. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا تیسرا کھیل کرتے ہیں اس کے ساتھ صحیح تو جنات سے کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کے ہیرے جواہرات کو ڈسلوکیٹ کروا دیں یعنی مین یہاں پہ ریڈ لگا ہوا ہے ریڈ اٹھا دیں یہاں لگا دیں یہ گرین وہاں سے یہاں لگا دیں اور جنات کو تو یہ کام کوئی مشکل کام نہیں تھا صحیح وہ تو ایٹمی طریقے سے کر رہے تھے انہوں نے فوراً اس کی ظاہری شیپ تھی یعنی وہ ڈیکوریشن کے حوالے سے وہ بدل دی. قال نکرو لہا عرشہا اس نے کہہ دیا نکرو لہا عرشہا نکرو نکرا کامن ناؤ نکرا کس کو کہتے ہیں کامن ناؤ صحیح اور مارے فرق پراپر ناؤ انگریزی میں کہتے ہیں تو نکرو نکرا سے آپ کسی شخص کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے پراپر ناؤ سے ڈٹرمن کریں گے آدمی آیا تھا کون سا آدمی پوری دنیا آدمیوں سے بری پڑی ہے صحیح ہے تو نکیر اللہ عرشہا کا لیٹر مانا یہ کہ اس کا یہ تخت اس کے لیے ذرا کامن بنا دیں کامن ان اے سینس کس قسم کے تخت اور جگہ ملتے رہتے ہیں پہچان نہ سکے صحیح تو مین کے ذرا اس کے جو ہیرے جواہرات ہیں وہ ادھر ادھر کر دیں. قال نکیر اللہ عرشہا اس نے کہہ دیا کہ یہ تخت اس کے لیے ذرا ناقابل پہچان بنا دے ننظر ہم دیکھتے ہیں اتا تدی کہ وہ سمجھتی ہے ام تکون من الذین لا یعتدون یا ہوتی ہے وہ ان لوگوں سے جو کچھ سمجھ نہیں پاتے. فلما جات جب وہ آ گئی قیلا تو اسے کہا گیا اہا کزا عرشک آیا اس طرح ہے آپ کا تخت آپ کا تخت بھی اس طرح ہے. قیل لہا اسے کہہ دیا گیا سلیمان نے کسی کی ڈیوٹی لگا لی تھی کہ آپ پھر اسے کہہ دیں صحیح کہ وہ وزیر مہمان داری کیا کہتے ہیں اسے وہ جو باہر سے آئے ہوئے مہمان کے ساتھ ایک وزیر کو لگا دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا وزیر مہمانداری. تو سلیمان نے وزیر مہمانداری سے کہہ دیا اس سے کہ آپ اسے پوچھ لیں کہ آپ کس طرح وہ بھی ایسا ہے. فلما جات جب وہ آ گئی قیلا اسے کہا گیا اہا کذا عرش ایسا نہیں کہا کہ اہا ذا عرش یہ آپ کا تخت ہے پھر تو سمجھ پاتی کہ سم تھنگ ہیپن کچھ تو ہو چکا ہے اس لیے سب اس نے کہا نہیں اہا ذا عرش آپ کا تخت بھی اس طرح کا ہے. قیلا اسے کہا گیا اہا کذا عرشک آیا اس طرح ہے آپ کا تخت. قالت اچھا اب دیکھیے وزیر مہمان داری نے بھی ذرا مبہم قسم کا جملہ استعمال کر دیا تو اس نے بھی جواب مبہم قسم کا دے دیا. خاتون بھی بڑی جاندار خاتون تھی اگر وہ کہہ دیتا کہ اس طرح ہے آپ کا تخت تو وہ اگر جاندار خاتون کہتے ہاں میرا ہے یہ میرے والا لیکن کون لایا کیسے آیا تو اس نے کہہ دیا اہا کذا عرشک اس طرح ہے آپ کا تخت تو اس نے کہہ دیا کہ انہو ایسا نہیں کہا کہ انہو یہ وہی ہے نہیں کہہ دیا کہ انہو ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے. قالت اس نے کہہ دیا کہ انہو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اور ہمیں علم دے دیا گیا تھا اس سے پہلے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اب دیکھیے یہ وَأُوتِينَ الْعِلْمَ یہ جملہ ہے ملکہ کا کہ وہ اوتین العلم, ہمیں سمجھ دے دی گئی اس سے پہلے, کہ جس آدمی کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ کوئی دنیاوی قوت والا آدمی نہیں, وہ کوئی دینی قوت والا آدمی ہے. تو ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں, آپ ہمیں ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں آپ ہمیں؟ لیکن تھی عقل مند خاتون, تو اس لیے اس نے وتھ سرٹینٹی نے کہا کہ ہوئی نہیں, اس نے کہہ دیا. عقل مند آدمی جو ہے وہ ایسا نہیں کہتا کہ ایسا ہو گیا, وہ کہتا ہے کہ کسی نے بتا دیا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے. عقل مند آدمی جب تک 100% بات کو کنفرم نہیں کرتا تبھی تک وہ خود اپنے طور پر اس کی ذمہ داری نہیں لے لیتا, بلکہ وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ معاف کر دے کسی نے بتا دیا شاید جھوٹ ہو صحیح, حالانکہ وہ 98% اس پر شور ہوگا, لیکن صرف 2% یا 0.001 وہ کوئی کنفرمیشن رہ گئی ہو تو وہ کہتا ہے کسی نے بتا دیا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن کسی نے بتا دیا اس طرح. تو وہ بھی جاندار خاتون کی عقل مند خاتون آخر لیڈرشپ کر رہی تھی, لیڈرشپ تو اس نے کہا انہ ہو, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہی ہے. بات سمجھ گئی؟ قالت کا انہ ہو, کیونکہ اگر وہ یہ کہتی کہ یہ وہی ہے تو پھر پروف کرنے کی ذمہ داری اس پہ ہوتی کہ آپ کو کیا پتا ہے وہی ہے, آپ کے پاس کیا کیا پروف ہے, تو مشکل میں پڑ جاتی. اس نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہی ہے. بات سمجھ گئی؟ چوری صاحب یہ قرآن میں عقل کی بات ہے. قالت کانہ ہو, اس نے کہہ دیا کانہ ہو, یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہو. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ, اور ہمیں سمجھ دے دی گئی ہے, مِن قَبْلِهَا, اس سے پہلے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور ہم سرنڈر کرنے والے ہیں. یہ مزید ہمارا کیا ٹیسٹ لے رہے ہیں, ہم سرنڈر کرنے آئے ہیں. صحیح, خاتون نے کہہ دیا کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا, ہم اس سے پہلے بات کو سمجھ چکے ہیں, بات ہمارے پلے پڑ گئی ہے. وہ کنہ مسلمین, ہم سرنڈر کر چکے ہیں. صحیح, ٹیسٹ تو آپ اس کو کریں جو ابھی تک سرنڈر نہیں ہوا. تو اس نے کہہ دیا آپ مدینہ میں کیا ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں, کیا امتحانات کر رہے ہیں, بس ایک ہی پرچہ کافی تھا اور ہم سرنڈر کر چکے ہیں. ہاں کرنی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, رات جو لوگ حاضر تھے اور آج بعد میں آئے تو ان کے اوپر لیمب واجب ہو گیا. سینڈوچ چل جی, تو سینڈوچ چلا گیا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, اور ہمیں دے دیا گیا ہے العلم, سمجھ بوجھ, یعنی اس بات کی سمجھ. مِنْ قَبْلِهَا, قبل اس معجزے کے, اس معجزے کے قبل ہا, یہ ہا کا پروناؤن جو ہے یہ معجزے کے جانب متوجہ ہے. یہ کس کی جانب متوجہ ہے؟ معجزے کے. تو اس کا پتہ لگ گیا کہ تخت کو کون لایا تھا. ہاں, that's another reason which has been stated by Imam Abu Hanifa. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, اور اس معجزے سے پہلے ہمیں علم دے دیا گیا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور ہم سرنڈر کرنے والے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, وَصَدَّهَا, اور رکوا دیا سلیمان نے اس کو. مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, ان چیزوں سے جس کی وہ عبادت کرتی رہی اللہ کے علاوہ. اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ الْكَافِرِينَ, اور یہ تیز سے پہلے کافر قوم میں سے. قِيلَ لَهَا, پھر اسے کہا گیا, وزیر ایمانداری نے کہہ دیا. قِيلَ لَهَا, اسے کہا گیا, اُدْخُلِ الصَّرْحَ, وَلَا فِسْ میں داخل ہو جا. جناب صدر کے بیٹھنے کا یا کنگ کے بیٹھنے کا, خاص ریزیڈنسی میں بھی اس کا ایک خاص کمرہ ہوتا ہے, صحیح, جہاں پہ وہ ڈیل کرتا ہے کس کو, ڈیلیگیشن, مہمانوں کو. قیل, اس کو صرح کہتے ہیں, کہ مرکزی جگہ. قیل لہا ادخل الصرح, اسے کہا گیا کہ سنٹرل آفس میں داخل ہو جاؤ. صرح, صرح اصل میں کہتے ہیں پیلس کو, تو پیلس کا مرکزی جگہ جہاں سلیمان بیٹھا ہوا تھا. قیل لہا, میرے پاس ایک کتاب ہے, میرے پاس ایک کتاب, اس میں پرانے زمانے کنڈرات کے فوٹو ہیں, پرانے زمانے کے کھنڈرات کے فوٹو ہیں. تو یہ سلیمان کے اس پیلس کا اور اس کے ٹیمپل کا, اس کا بھی فوٹو ہے. آپ کی عقل دم لے جاتی ہے, یہ میں نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے فوٹو دے دیا ہے. صحیح, تو عقل دم لے جاتی ہے کہ اس زمانے میں. صحیح, اور بالکل یہ پیرامڈ جیسے سٹونز ہیں, اس قسم کے سٹونز سے وہ بنایا گیا ہے. کئی سٹوریز پر مشتمل, سٹوریز پر, کہ یہ سلیمان نے جنات سے بنا دیا. صحیح, تو میں نے وہاں سے آئیڈیا گین کر دیا کہ یہ فرعون کے متعلق ویسے مشہور ہو چکا ہے, کیونکہ وہ جو پیرامڈس کے پتھر ہے وہ انسانوں کے اٹھانے کے ہیں. صحیح, اور یہ علاقہ وازار سو انکلوڈیڈ ان دس ملکیت آف سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ زیادہ معقول نظر آتا ہے کہ کس نے بنایا ہوں گے, سلیمان. قیل لا تدخل الصرح, اسے کہا گیا ادخل الصرح کہ آپ داخل ہو جائیں الصرح اس صرح کے اندر پیلس کے اندر. فلما رأته جب اس نے دیکھ لیا ہو اس پیلس کو حسبته لجتن تو اس نے خیال کیا لجتن سفید پانی چمکدار پانی لجا لجا کا معنی سفید پانی شائنگ. حسبته لجتن تو اس نے اس کو محسوس کر دیا لجتن سفید پانی وکشفت عن ساقیہ اور اپنے پائنچے اوپر پہ کھینچ لیے کیونکہ آدمی جب پانی میں داخل ہوتا ہے وکشفت عن ساقیہ وکشفت عن ساقیہ اور اس نے اپنے پائنچے اوپر وہ کھینچ لیے. قال وزیر مہمانداری نے کہہ دیا انہ صرح کہ یہ پیلس ہے ممرد من القوارير جسے جڑاؤ کیا گیا ہے گلاسز سے. یہ گلاسز سے فرش بنائی گئی ہے یہ پانی نہیں ہے جیسے پانی کی طرح نظر آ رہا ہے صحیح تو آپ گلاس پہ جا رہی ہیں. انہ صرح ممرد من القوارير یہ ایک معنی اور دوسرا معنی فلما رأته جب اس نے دیکھ لیا حسبته لجتن تو اس نے خیال کیا سفید پانی کا وکشفت عن ساقیہا اس کا ٹیکنیکل معنی ہے. ایک تو لٹرل معنی کہ اس نے پائنچے اوپر کر دیے اور کھینچ لیے اور دوسرا اس کا ٹیکنیکل معنی یہ محاورہ ہے عربوں کا. عرب جب جنگ بہت تیز ہو جاتی ہے جنگ بیٹل فیلڈ میں بڑی تیز ہو جاتی تو عرب کہہ دیتے ہیں کشف الحرب عن ساقیہا کشفت الحرب عن ساقها مینز کے جنگ نے اپنی پنڈلی کو ابھی ظاہر کر دیا. لفظی معنی تو یہی ہے مینز کے جنگ ابھی تیز ہو گئی جنگ ابھی تیز ہو گئی اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ہیبت زدہ ہونا. کیا ہونا؟ ہیبت زدہ ہونا. ایک دوسری جگہ حدیث میں دو نام ہے سورہ نون اور سورہ القلم 565 آیت نمبر 34 ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم تحقیق پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں جنات النعیم نعمتوں والے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے ساتھ ایکول بنا دیں گے؟ لکڑی نے فرمایا یہ تو غیر معقول ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تعقلون کیا ہو گیا ہے آپ کے عقلوں کو آپ کیسے فیصلہ کر دیتے ہیں. ام لکم کتاب فی تدرسون یہ اہل مکہ کو اللہ کریم جھنجھوڑ رہا ہے. ام لکم کتاب فی تدرسون یا آپ کے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں آپ ہی بکواس پڑھتے رہتے ہیں. ام لکم کتاب فی تدرسونا ان لکم فی لما تخیرونا اور اس کتاب میں آپ کے لیے آپ کا آپشن لکھا گیا ہے سرٹیفائیڈ آپشن کہ چلو مشرک بنو پھر بھی آپ کو نعمتیں ملیں گی. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے جو مجھے مانے اسے بھی نعمت ملے اور آپ نہ مانے آپ کو بھی. آپ نے کوئی ایسی کتاب تو کہیں نہیں ڈھونڈ پائی کہ اس میں آپ کا اختیار لکھا گیا ہے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ یا آپ کے پاس لکم ایمان علینا بالغۃ کوئی مواثیق عہود ایگریمنٹ فیکٹس آپ کے ہمارے اوپر کوئی عہود ہیں کوئی ایگریمنٹ ہے ہمارے ساتھ کر چکے ہیں. ام لکم علینا ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کام آپ کے مرضی پر ہے جس طرح آپ فیصلہ کر لیں. لکڑی نے فرمایا کوئی ہم نے آپ کے ساتھ ایسی ایگریمنٹ کی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اپ ٹو یو سبجیکٹ ٹو اپروول آف ابو جہل اینڈ کمپنی. لکڑی نے فرمایا میں نے تو کوئی ایسے ایگریمنٹ کسی کے ساتھ نہیں کیا. سلہم اب اللہ کریم نے بہت سارے آپشن ذکر کر دیے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے صحیح تو اگر کسی نے کہا ہاں یہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان سے پوچھ لے ایوم بذالک زعیم اس کا کفیل کون کون ہے جو اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ یہ چیز ہے جو کیوں بھی کرتے. سلہم ان سے پوچھے ایوم بذالک زعیم کہ کون اس چیز کا پہلے جو شورٹی دے رہے کیا کہتے ہیں ہاں وٹنس نہیں وٹنس سمتھنگ ایلس وہ آدمی جو ذمہ داری اپنے سر پر لے لے گارنٹر ہاں گارنٹر. سلہم ایوم بذالک زعیم آپ ان سے پوچھ لے کہ کون آپ میں سے اس کا گارنٹر ہے. ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم، یا ان کے کچھ ایسے پارٹنر ہیں ہماری خدائی میں، لہذا وہ ہمارے پارٹنرز کو لے آئیں، ان کانوا صادقین، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود. تو اب لٹرلی مانا یکشف عن ساق، جب پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا، جب پنڈلی کو، کس کی پنڈلی میں کیا پتا، صحیح تو یہ محاورہ ہے کہ یوم یکشف عن ساق، جب لوگوں کو ہیبت زدہ کیا جائے گا، لوگ قیامت کی وجہ سے ہیبت زدہ ہو جائیں گے، تو یہ محاورہ ہے یوم یکشف عن ساق، جب لوگ ہیبت زدہ ہو جائیں گے، وہ یدعون الى السجود، اور اللہ کریم ان سے کہیں سجدہ کرو، وہ یدعون الى السجود، قیامت میں جب لوگ ہیبت زدہ ہو جائیں گے تو اللہ کریم کہ سجدہ کرو. فلا یستطیعون، تو وہ وہاں طاقت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کے، اس لیے کہ ان کے فقرات الزہر، سپائنل کارڈ کے جتنے سارے وہ مہرے ہیں وہ بالکل سٹریٹ ہو جائیں گے، تو اللہ کریم یہ ٹیسٹ کہ سجدہ کرو، اب وہاں تو وہ کرنا چاہیں گے، وہاں تو وہ کوئی چانس ہے نہیں، چاہے سی نہیں، تو وہ لیکن وہ سپائنل کارڈ نہیں جھکتا، تو اللہ کریم انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ جن کا سپائنل کارڈ دنیا میں میرے سامنے نہیں جھکا، آج انہیں جھکنے نہیں دوں گا. فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم، ان کی آنکھیں ہکی بکی رہ جائیں گی، ترحقهم ذلة، اور ان کے آنکھوں کے چہروں پر رسوائی کا سما ہوگا. وقد کانوا یدعون الى السجود، اور اس سے پہلے دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے، وہم سالمون، اور وہ ٹھیک ٹھاک، ان کا سپائنل کارڈ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پا رہے تھے، اس کی سزا ہے. تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ فذرنی، یہ رسول پاک کو تسلی ہے، کہ فذرنی، لیو می الون، اللہ کریم کہتا ہے رسول پاک سے، لیو می الون، ومن یکذب بهذا الحدیث with those people who are rejecting your message, لیو می الون with those people, I will tackle the issue, مجھے چھوڑ دیں کے ساتھ کہ میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں. تو جب بدر میں کرنا شروع کر دیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی میں نے ان پہ شروع کر دیا، میں نے کہہ دیا تھا کہ بدر میں مجھے چھوڑ دیں کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو اصل مسئلہ وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، جب لوگ ہیبت زدہ ہو جائیں، تو وہاں سے وہ مانا اٹھا کر ہم یہاں اگر کہہ دیں تو وہ کشفت عَنْ سَاقِهَا، ملک ہے سبا ہیبت زدہ ہو گئی، بٹ کون کام وہ اس کے اوسان پتا ہو گئے، یہ کیا حیرانی ہو گئی. تو واپس اپنے سبق پہ، قیل لہ ادخل الصرح، اسے کہا گیا کہ داخل ہو جائیے پیلس کے اندر، فلما رأته حسبته لجة، جب اس نے دیکھ لیا پیلس کو، حسبته لجة، تو اس نے خیال کیا سفید چمکدار پانی کا، وکشفت عن ساقها، اور وہ ہیبت زدہ ہو گئی. قال، تو سلیمان نے کہہ دیا یا وزیر مہمانداری نے، کہن لہو صرخ، یہ پہلے سے ممرد، ملمع، جسے جڑاؤ کیا گیا ہے، اس کو جڑاؤ کہتے ہیں، اس کے لیے ٹیکنیکل لفظ جو اردو میں ہے، ہیرے جواہرات جڑاؤ کیے گئے ہیں. ان لہو صرخ ممرد، اسے جڑاؤ کیا گیا ہے، من قواریر، چمکتے ہوئے پارٹیکل سے یا آرٹیکل سے. قالت، اس نے کہہ دیا، رب، او میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی، میں زیادتی کر چکا ہوں اپنے آپ پر، واسلمت مع سلیمانا، اور میں سرنڈر کر رہی ہوں سلیمان کے ساتھ، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو سارے مخلوقات کا رب ہے. تو کس سے کا حاصل کہ دیکھیے ملک سبا اس میں انابت تھی، کیا تھی اس میں، اس میں انابت تھی، انابت کا معنی میلان، اس میں میلان تا ہدایت کا، تو اللہ کریم نے اس کو ہدایت سے نوازا، اللہ کریم نے اس کو ہدایت سے نوازا، اور اس کی بادشاہی اور ڈیر ساری مملکت وہ اس کے لیے گمراہی کا ذریعہ نہ بنی. تو آپ و اہل مکہ یہ چند ٹکوں پر کیوں اتراتے رہتے ہیں رسول پاک کے مقام پر، صحیح؟ اور پھر سلیمان کو دیکھیں کہ کتنی بڑی حکومت کی، کہ ملکہ اس کی تابع، لیکن سلیمان اللہ کا کتنا تابعدار اور پابند بن رہا تھا، کہ وہ جب بھی کہتا ہے ھذا من فضل ربی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، سب کچھ اللہ کی جانب سے، یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے، صحیح؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس میں انابت ہو، ملک سبا میں انابت اور میلان، میں نے بتا دیا تھا کہ ہدایت کے کتنے مراتب، تین، ہاں، انابت، ہدایت، استقامت، یہ مول بن گیا، صحیح، اور کفر کے، ہاں، ختم الجباری ہے. جہالت آدمی کافر بن جاتا ہے یا گمراہ بن جاتا ہے, کیوں؟ جہالت کی وجہ سے. پھر وہ اسی پر اگنورنٹ ہو جاتا ہے, اسی چیز پر سٹینڈ لے لیتا ہے, ضدی بن جاتا ہے, تو وہاں اللہ کریم سٹیمپ لگا دیتا ہے, مور لگا دیتا ہے. تو بس جب مور لگا دیتا بیڑا غرق, ختم اللہ علی قلوبہ, کہ بس ابھی میں نے سیل کر دیا, ادھر وعدہ میں نے, ہاں وہ فائل ہم نے, ابو جہل والی فائل ہم نے بند کر دی, داخل دفتر کر دی. صحیح, تو وہ داخل دفتر ہو جاتا ہے. صحیح, تو اس میں عنابت تھی, میں نے کہا سبا میں عنابت تھی, تو اللہ نے ہدایت سے نوازا, اللہ نے ہدایت سے نوازا, میں نے کہا سبا کو. تو اٹ مینس کہ اس کی عقل, اس کا عقل اس کے کام آ گیا. مولانا نے ایک شعر کہہ دیا ہے کہ عقل آ باشد کے بک شاید رہے, عقل آ باشد کے بک شاید رہے, را آ باشد کے بک شاید شہے, را آ باشد کے پیش آید شہے. عقل آ باشد کے بک شاید رہے, وہ کہتے ہیں کہ عقل وہ ہے جو آپ کو بادشاہی دلا دے, کہاں پہ پہنچا دے, بادشاہی پہ پہنچا دے, بادشاہی کا راستہ دکھا دے, یعنی بادشاہی کا راستہ دکھا دے. اور راستہ پھر وہ ہے کہ وہ آپ کو بادشاہی تک پہنچا دے, راستہ پھر وہ جو آپ کو بادشاہی تک پہنچا دے. عقل آ باشد کے بک شاید رہے, راہ آ باشد کے پیش آید شہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, یہ تیسرا قصہ, یہ تیسرا میں نے کہہ دیا کہ نمونے اللہ بیان کر رہا ہے آل مکہ کو کہ دیکھیے قوم ثمود کو, وہ بھی آپ کی طرح اترانے والے تھے, تو حشر نہیں دیکھ رہے مدائن صالح کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ہم نے بھجوا دیا تھا ثمود قبیلہ کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو, ان عبدوا اللہ, کہ بندگی کرو صرف اللہ تعالیٰ کی. فیضان فریقان یختصمون, تو وہ لوگ دو گروپوں میں بٹ گئے, یختصمون ایک دوسرے سے جھگڑنے والے. قال یا قومی, صالح علیہ السلام نے کہہ دیا او میرے قوم, لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ, آپ کیوں جلدی جلدی اسباب بناتے ہیں. تستعجلون کا معنی اسباب بنانا کے نتیجہ جلدی مرتب ہو, آپ اللہ والوں کے ساتھ لڑتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ عذاب کے لیے جلدی جلدی اسباب بنانا چاہتے ہیں, عذاب کے لیے جلدی جلدی اسباب بنا. اللہ والوں کے ساتھ لڑنا یہ تو اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہوتا ہے. حدیث میں آیا, حدیث قدسی ہے, رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں من عاد علی ولی فقد آزنت بالحق, من عاد علی ولی فقد آزنت بالحق, جو آدمی اللہ کا دوست بنے, اور اللہ کا دوست ہوتا ہے دین کا کام کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی دوستی پیدا کرنی تو کوئی اور رستہ ہے نہیں, دیٹس اونلی ون وے, دیٹس دا اونلی وے. تو اللہ کریم فرماتے من عاد علی ولی, کوئی اس کے راستے میں روڑے اٹکائے, فقد اعظمت بالحرب, میں اس کے مقابلے میں اعلان جنگ کر دیتا. صحیح, تو اللہ والوں کا دل دکانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا مطلب ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ بدبختو, یہ میرے ماننے والوں سے آپ لڑتے ہیں, اللہ والے ہیں, اللہ والوں کا دل دکھاؤ گے تو بڑا غرق ہوگا, آپ تو عذاب کو جلدی جلدی لانا چاہتے ہیں. قال یا قوم, اس نے کہہ دیا او میرے قوم, لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ, آپ کیوں جلدی جلدی لانا چاہتے ہیں, بالسیئۃ عذاب قبل الحسنۃ راحت سے پہلے, لولا تستغفرون اللہ, آپ اللہ سے اپنی مغفرت کیوں نہیں مانگتے, ایمان لا کے, لعلکم ترحمون, تاکہ آپ لوگوں پر رحم کیا جائے. قالوا اتطیرنا بک و بمن معک, انہوں نے کہہ دیا اتطیرنا بک, تطیر یہ ہے سپرسٹیشن, یہ کیا ہے سپرسٹیشن, توہما سپرسٹیشن, توہ, جب سے فلاں آدمی یہاں ہمارے ہاں آیا ہے ہماری کمیونٹی کا بیڑا غرق, مینس ناٹ بیکاز آف ہز سازش, آپ اس کے متعلق کسی توہم کے شکار ہیں, بدبخت قسم کا آدمی. فار ایگزامپل, صحیح, آج صبح میں نے اٹھ کے سب سے پہلے فلاں کو دیکھا, یا سبحان اللہ, بس پورا دن ایسا گزر گیا کہ بھائی تو اس کا آپ کے دن سے کیا تعلق ہے. صحیح, اور یہ ہندوانہ رسوم, یہ تو ہم آپ, یہ سارے ہندوؤں کی میراث ہے, ہمارے ہاں ڈیولپ ہو چکی ہے. صبح جو ہم گھر سے نکلے تو کالی بلی نظر آئی, اور پھر ہم نے ایکسیڈنٹ بھی کر دیا. اچھا, تو سارے لوگ جو ایکسیڈنٹ کرتے ہیں فری وے پر, یہ کالی بلی دیکھتے, ایکسیڈنٹ والے سارے کالی بلیاں دیکھتے, یہ ہوتے ہیں توہمات. صحیح. قالو انہوں نے کہہ دیا اطویرنا بکا, ہم بدپالی لیتے ہیں آپ سے, وبمما کا اور آپ کے ساتھیوں سے, بارش نہیں ہوتی جب سے آپ آئے ہیں. فار ایگزامپل انہیں صالح علیہ السلام, جب سے آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا اور یہ ملا لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں, بارش نہیں ہوتی, ہمارے کاروبار کا گڑا غرق ہو چکا ہے. صحیح. تو بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کے جانب اٹریبیوٹ کرے کہ ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, تو اپنے کفر کی جانب اس کو اٹریبیوٹ کرے کہ جب سے ہم کفر کر چکے ہیں, کفر میں پختہ ہو چکے, ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق. یہ تو دوسرا لوگ نہیں لے سکتا ہے, آپ دوسرا لوگ کیوں نہیں لیتے؟ صحیح. اور یہی تصور ایک دوسری جگہ پہ بھی ذکر ہے. آپ ذرا جائیں سورہ یاسین, سورت نمبر 36, صفحہ نمبر, آیت نمبر 13, صفحہ نمبر 442. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, آپ ان کو قصہ بیان کر دیجئے اصحاب القریہ, ان گاؤں والوں کا, اذ جاء المرسلون, جب ان کے پاس دعوت دینے والے آئے, اذ ارسلنا الیہم اثنین, جب ہم نے بھجوا دیا ان کے پاس اثنین دو آدمیوں کو, فکذبوہما, انہوں نے جھٹلا دیا دونوں کو, فعززنا بثالث, ہم نے ان دونوں کو تائید کروا دی تیسرے آدمی سے, فقالوا, انہوں نے کہہ دیا انا الیکم مرسلون, ہمیں آپ کے پاس بھجوایا گیا ہے, قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, قوم نے کہہ دیا کہ آپ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں. ہمارے جیسے انسانوں کو اللہ نے ہمارے پاس بھجوا دی, فرشتے کیوں نہیں آئے؟ مانتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء, اور رحمان نے تو کبھی تاریخ میں کوئی چیز نازل نہیں. یا کیا بائبل کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ عیسیٰ کے زمانے کی بات. وما انزل الرحمن من شيء, ہم نے کبھی نہیں سنا کہ رحمان بھی کبھی کوئی چیز نازل کرتا رہتا ہے. یہ تو ہمارے ہاں ایک آدمی نے کبھی صبح کی نماز, صبح کی اذان نہیں سنی, صبح کی اذان, تو ایک دن کو پتہ نہیں نیند نہیں آ رہی تھی, تو صبح جاگا ہوا تھا, تو جب مؤذن نے اذان میں کہہ دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم, صحیح, تو ہمارے پشتو شاعری میں ایک چیز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹپا, وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے, وہ پشتو شاعری کی خصوصیت ہے. صحیح. ٹپا غزل جسے کہتے ہیں, ربائی, اس قسم کی ایک چیز ہے, اسے کہتے ہیں ٹپا. صحیح. تو اس آدمی نے جب یہ سن لیا, پہلی بار وہ سن رہا تھا الصلاۃ خیر من النوم, تو پھر حجرے میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ میں نے تو آج صبح کی اذان میں ایک نیا ٹپا سن لیا. صحیح. تو انہوں نے بھی کہہ دیا یہ تو ہم نیا ٹپا سن رہے ہیں کہ اللہ بھی کبھی کچھ نادر کرتا ہے. اب کہتے ہیں کوئی کتاب میں تباہی, اللہ نے تو کبھی کوئی چیز اس لیے نادر نہیں کی. بازی میں آ گئی. وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون, نہیں ہے آپ لوگ مگر جھوٹ بولتے ہیں, قالوا ربنا يعلم, انہوں نے کہہ دیا ہمارے پروردگار جانتے ہیں, ان لا اليكم لمرسلون, کہ ہمیں آپ کے یہاں بھجوایا گیا ہے, وما علينا الا البلاغ المبين, اور نہیں ہماری ذمہ داری مگر کلیئر کٹ میسج کنوے کرنا, قالوا, انہوں نے کہہ دیا انا, قالوا, انہوں نے کہہ دیا انا تطویرنا بکم, ہم آپ لوگوں پہ بدفالی لے لیتے ہیں کہ جب سے آپ آئے ہیں ہمارے سب کچھ کا بیڑا غرق. توہما کیا, توہما, واپس اپنے سبق پہ. اور توہما یہ شرک کی بنیاد ہے. صالح علیہ السلام نے کہہ دیا آپ تو آئے رکم عند اللہ, آپ کا آپ کی بدفالی میرے اللہ کے علم میں ہے, بلن تم قوم تفتنونا, بلکہ میرے خیال میں تو آپ ایسی قوم ہے تفتنون کہ آپ کو فتنے میں ڈالا جا رہا ہے. آپ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اس کا معنی یہ کہ آپ بڑے فتنے میں ڈالے جا رہے ہیں. وکان فی المدینہ, اور تے وہ شہر میں, تسعۃ رات, نو قبیلے اور نو قبیلوں کے سردار, رحت قبیلے کو بھی کہتے ہیں اور رحت قبیلے کے چیف کو بھی کہتے ہیں, چیفتین آپ قبیلہ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَاتٍ, اور اسی شہر میں تین نو قبیلے یا نو قبیلوں کے سردار تھے, يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, جو زمین میں فساد ہی کرتے رہے, وَلَا يُصْلِحُونَ, اور کبھی اصلاح نہیں کر رہے تھے, قَالُوا, انہوں نے اجلاس بلایا, انہوں نے اجلاس بلائے, میٹنگ بلائی قبیلوں کی, میٹنگ بلائی. قالوا انہوں نے کہہ دیا, تقاسموا باللہ, ایک دوسرے کو قسم دیتے ہوئے, سارے قبیلوں نے ایک دوسرے کو قسم دے دیا. قالوا انہوں نے کہہ دیا, تقاسموا باللہ, حلف لیتے ہوئے اور حلف دلاتے ہوئے ایک دوسرے کو, لنبیتنہ, کہ رات کے وقت ہم حملہ کریں گے صالح پر, وآلو, اور اس کے فیملی پر, ثم لنقولن لولیہ, اور پر ہم اس کے قبیلے والوں سے کہہ دیں گے, ما شہدنا مالک آلہ, ہم نے تو اس کے فیملی کے ہلاک کا کوئی مشاہدہ نہیں کیا, میں کیا پتا کس نے ہلاک کر دیا, ما شہدنا مالک آلہ, ہم نے کبھی نہیں دیکھا, ہم نے کوئی نہیں دیکھا مالک آلہ کہ اس کے آل کو کس نے ہلاک کر دیا, وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور ہم سچے لوگ ہیں. ہم کبھی اس سلسلے میں جو آپ تو جانتے ہیں ہماری تاریخ کو, ہم تو بھائی بہادر لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو قسم دے دی. نو قبیلوں نے, کس نے, نو قبیل, اور صالح علیہ السلام کا دسواں قبیلہ ایکسکلوڈ کر دیا, ان کو اجلاس بھی ہمیں نہیں بلایا. So they, that was sufficient proof. If something would have happened there, that was enough proof. کہ بھائی تو پھر آپ لوگوں نے ہمیں لوہے جرگا کے اجلاس میں کیوں نہیں بلایا, اگر آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا, کوئی آسمان سے فرشتے اتر آئے انہوں نے قتل کر دیا. لَنُبَيَّتَنَّ أَهْلَ, یہ سازش انسانی تاریخ کا فرانہ ہوتی ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا, اور انہوں نے تدبیر کر دیا, بہت بڑی تدبیر. وَمَكَرْنَا مَكْرًا, وَمَكَرْنَا مَكْرًا, اور ہم نے بھی طریقہ بنا دیا, بہت بڑا طریقہ. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, کو کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا. فَانظُرْ, تو آپ دیکھیے, کیف کان عاقبت مکرم, کہ ان کے تدبیر کا اور سازش کا انجام کیا ہوا. انا دمرنا, ہم نے ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا. وقومهم اجمعین, اس کے سارے قوم قوم نے ہلاک کر دیا. اچھا کہاں ہے, تو اللہ کریم نے اشارہ کر دیا, کیف تلک بیوتم خاویت, آپ جاتے نہیں شام, اہل مکہ سے کہہ دیا آپ جاتے نہیں شام, انہوں نے کہا کیوں نہیں جاتے, میں کہا ہاں کیا, تو کہا کہ آپ مدائن صالح سے نہیں گزرتے, آپ مدائن صالح سے گزرتے نہیں وادی حجر میں, انہوں نے کہا گزرتے تو ہے تو آپ کا انڈرات نظر نہیں آ رہے, انہوں نے کیسے اچھے اچھے منگلے چوڑے پہاڑوں کے اندر, اور پہاڑوں کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے یہ ایک ہی تہذیب تھی وہاں سے پہلی ہوئی پیٹرا تک, تو آپ رہے اردن میں اور پیٹرا نہیں دیکھے. صحیح, ایک آدمی سے کسی نے پوچھ لیا کراچی کے اندر, کراچی میں کوئی جگہ ہے مجھے پتا نہیں, ڈرگ روڈ کے, ڈرگ روڈ کے, ہاں ڈرگ روڈ, اچھا میں نے کہا کہ ڈرگ پر ہوتا ہے ڈرگ روڈ, تو ڈرگ کیا چیز, کہ ڈرگ کا کوئی معنی نہیں ہوتا, اچھا کوئی ڈرگ نامی آدمی ہوگا تو اس نے, اچھا میں تو کہا کہ شاید یہاں پہ کسی زمانے میں ڈرگ کا کاروبار ہو رہا تھا. اچھا تو ایک آدمی نے کسی سے پوچھ لیا کہ ڈرگ روڈ کہاں ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم, تو اس کو غصہ آیا, اس نے کہا پھر کراچی رہنے کا کیا فائدہ, آپ نے پک کر لیا باٹم لائن اپنے لیے. صحیح, تو آپ نے اس کا کفارہ ادا کرتے ہوئے, سب کو لے جانا, اگر سب کو نہیں دے, ایک بار آپ نے پھر جانا ہے, دنیا بھر کے وزٹرز آتے ہیں, سیاح آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں, ایک جگہ تک تو آپ گاڑی پہ چلے جائیں, پھر وہاں گاڑیاں کھڑی ہو جاتی, پھر وہاں پہ گھوڑے ہوتے ہیں, تو آپ گھوڑا کرایہ پر لے لیں گے, تو وہ آپ کو لے چلیں گے پیٹرول. صحیح, کیونکہ وہ زگ زگ راستے ہیں پہاڑوں کے اندر, تو مالے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے لوگ تھے, تبھی تو قرآن کریم نے کہا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, وہ بڑے ماہر لوگ تھے, وہ بڑے ماہر لوگ, فرمایا وہ اثار الارض وعمروها اکثر مما عمروها, اللہ کریم نے فرمایا وہ مکینہ مکے والوں, اپنے پہ اترانے والوں ذرا جا کے دیکھی ہو, وہ اثار الارض, انہوں نے کیسی بلڈنگیں بنائی, اکثر مما عمروها, آپ سے ڈھیر ساری بھی ہیں اور اسکلفل بھی ہیں. صحیح, لیکن اللہ کریم نے فرمایا وہ دم مرنا ہو, انہوں نے ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا, کیونکہ اللہ کو اس سے کیا واسطہ کہ کوئی آدمی کتنا عقل مند ہے, صحیح, اور کتنا کام کیا ہے دنیا کے لیے اور دنیا داری کے لیے, ورنہ میں نے کہا قوم سمود کو پھر خامخواہ چھوڑ دیتا کہ بڑے واحد لوگ ہیں, اس قسم کے لوگوں کا خاتمہ کرنا, خاتمہ کرنا. اور حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ ایک دن آپ کی رنگتیں وہ سرخ ہو جائیں گی, دوسرے دن وہ کالی ہو جائیں گی, تیسرے دن جب زرد ہو جائیں گی تو پھر وہی دن ہے عذاب کا, پھر وہی دن ہے عذاب کا. تو انہوں نے کہا اچھا تو عذاب کیسے آئے گا, تو انہوں نے کہا جبریل امین لو آلٹیٹیوڈ فلائٹ کرے گا, اور کیا ہے لو آلٹیٹیوڈ پر جبریل فلائٹ, انہوں نے کہا جبریل فلائٹ کرے گا تو ہی ول بی آؤٹ سائڈ دا ماؤنٹینس, مینس کی فلائٹ تو ماؤنٹینس کے اندر نہیں ہوتی, صحیح. سو ویل گو ان سائڈ اوور تاخانہ, جو بنگلے ہم نے اندر بنا دیے. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اندر گھس گئے کہ اور اپنے پیچھے وہ جو پتھر رکھ دیتے تھے مین گیٹ پر, پتھر کے دروازے تو وہ لگا دیے کہ وہ لو آلٹیٹیوڈ کی ساؤنڈ اندر نہ آئے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تو انہیں وہاں بھی ہلاک کر سکتا تھا, لیکن چونکہ وہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں تدبیر کر رہے تھے تو اللہ نے ان کی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دیا. تو پہلے اللہ زلزلہ لے آیا, تو زلزلے کسی کا سر لگتا ہے وہاں, کوئی یہاں سے وہاں گر اور گر اور فوراً نکل آئے, اور جب نکل آئے تو جبریل امین نے لو آلٹیٹیوڈ پر فلائٹ کر دی اور دل پھٹ گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں فاس بہو پی دیا رہی یاسمین, وہ اون وہ پڑے ہوئے. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا, یہ ان کے بنگلے خاویتن ویران پڑے ہیں. بِمَا ظَلَمُوا, ان کے ظلم کی وجہ سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, یہ عبرت کی کامل نشانی ہے. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, اس قوم کے لیے جن کے پلے بات پڑتی ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, اور نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور وہ اللہ سے ڈر رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خير حافظ وارحم. آیت نمبر 54 کے ابتدا میں فرعون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, کہ دیکھیے فرعون بھی اترانے والا تھا تو اس کا کیا حشر ہو گیا, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اصول پر کمپرومائز نہیں کی. تو ساتھ ساتھ میسج دیا جا رہا ہے رسول پاک کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ آپ لوگوں نے اصول پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنی, ایک بار. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, کہ دیکھیے او اپنے دولت پر اترانے والوں, آپ کے پاس سلیمان سے بڑی مملکت ہے. وہ جو کچھ بھی اس کو مل گیا تھا وہ اسے خدا کی مہربانی سمجھ رہا تھا, اور جیسے جیسے ہم عنایتیں کرتے رہے وہ خدا کا تابے دار بنتا رہا. اور ساتھ ساتھ کہ ملک سبا کو دیکھے, وہ بھی آپ جیسے کافرہ تھی لیکن اس میں انابت کا مادہ موجود تھا, اس میں رغبت تھی, ہدایت تھی, تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا. اور تیسرا واقعہ قوم سمود کا, کہ وہ بھی آپ جیسے اترانے والے تھے اور آپ سے زیادہ ماہر تھے دنیاوی کاموں میں, ہم نے ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا. اور ابھی قوم لوط کا واقعہ, کہ دیکھیے لوط علیہ الصلوۃ والسلام دیار غیر میں, وہ نہ اس کا علاقہ تھا نہ لوگ اس کے قوم کے لوگ تھے, ایک پرائے قوم کے پاس بھجوائے گئے تھے. اس نے چند مشکلات کے باوجود اپنے موقف پر وہ ڈٹے رہے, اور جنہوں نے نہیں مانا تو میں نے ان کو تخت و تاراج کر دیا. ابھی یہ لوط کا واقعہ. چوتھا نمبر, وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِ, اور یاد کیجیے لوط کو جب اس نے کہہ دیا لِقَوْمِ, اپنی قوم سے. تو یہ لِقَوْمِ ہی, اسے کہتے ہیں اطلاق مجازن, لِقَوْمِ ہی اطلاق مجازن, ادروائز اس کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں تھا وادی لوط والوں کے ساتھ. وہ تو حضرت ابراہیم کا بھتیجا تھا, وہ تو بابل سے ہو کے چلا گیا تھا, تو وہ لوگ اس کے قوم کے نہیں تھے. لیکن اس کو کہتے اطلاق مجازن, جو آدمی آ کے کہیں بسے تو وہ اسی قوم کا فرد بن جاتا ہے, ان کے ساتھ شادی غمی میں شریک ہو کے لوگ اسے اس قوم کا فرد سمجھ لیتے ہیں, صحیح. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جہاں آپ نے رہنا ہے آپ نے متعلقہ قوم کے ساتھ گل مل کے رہنا ہے, صحیح, لیکن سبجیکٹ ٹو کہ آپ کے عقیدے پر حرف نہ آئے, بس دیٹس دی اونلی تھنگ. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِ, اور یاد کیجیے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے, اتاتون الفاحشتا, آیا آپ لوگ آتے ہیں اس گندے کام کی طرف. یعنی یہ گندا کام کرتے ہیں, ان نیچرل ایکٹ, ان نیچرل ایکٹ, وہ بدبخت لواطت اور اغلام بازی کیا کرتے تھے. اغلام بازی, مرد مرد کے ساتھ مباشرت کیا کرتا تھا. وَلُوتًا اس قال لقومی اور یاد کیجیے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قال لقومی جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے اتاتون الفاحشتا آیا آپ لوگ کرتے ہیں یہ گندا کام اور اس کو اللہ کریم نے فاحشہ کہہ دیا منکر نہیں کہا منکر اس کام کو کہتے ہیں جس کی برائی عقل کے اساس پہ معلوم نہ ہونے والی بلکہ وہاں آپ وحی کے منتظر رہتے ہیں کہ وحی اس چیز کو جائز قرار دے یا ناجائز قرار دے تو اگر ناجائز قرار دے تو اس کو کہتے ہیں منکر لیکن فاحشہ ایسے گندے کام کو کہتے ہیں جس کے گندا ہونے کے لیے وحی کی کوئی ضرورت نہیں جس کے گندا ہونے کے لیے عقل ہی کہتا ہے کہ یہ گندا کام ہے یہ جو گیس کا کام ہے یہ کوئی اچھا سا کام ہے سب سے زیادہ گندا کام میں نے کہہ دیا تھا کہ عبد الملک ابن مروان نے کہہ دیا کہ قوم لوط کا واقعہ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو میرے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا کہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ کسی کی خواہش کرتا رہتا ہے اس نے کہا یہ تو تصور میں نہیں آنے والی بات وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے جو صاحب ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ اس کام کے کرنے سے اللہ کریم کو بخار آ جاتا ہے مینس کہ اللہ کریم غصے کے شکار ہو جاتا ہے انتہائی غضبناک ہو جاتے ہیں اگر کوئی آدمی یا عورت اس قسم کے کردار میں ملوث ولوطن اسی لیے امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ امام شافعی احمد بن حنبل امام مالک سارے کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں کہ لواط اس عمل کو کہتے ہیں لواط اغلام سڈمی کیا کہتے ہیں سڈمی اور سڈوم یہ اس کا علاقہ تھا لوط کا ہے صحیح سڈوم یہ علاقہ تھا وہ لوط کا اس علاقے اور ریجن کا نام تھا سڈوم تو وہاں سے یہ لفظ نکل گیا سڈمی تو اٹ مینس کہ دے ور دا فاؤنڈر چانسلر آف دس یونیورسٹی جو اس نے جیوس میں انہوں نے بنا دیا تھا صحیح تبھی تو انگریزوں نے وہ لفظ اڈاپٹ کر دیا ہاں وہ لفظ سڈوم والا کام سڈوم والوں کا کام اب یہ سڈمی یہ اس کا لٹل نام نہیں ہے یہ اٹریبیوشن ہے وہاں سڈوم اس علاقے کو کہتے ہیں سڈوم تو انگریزی میں آ گیا ہاں یعنی عرب انہیں کہتے تھے صدومیین جو آدمی یہ کام کیا کرتا تھا چاہے وہ کسی بھی ریجن سے ہو عرب اسے کہتے ہیں صدومی کیا کہتے تھے صدومی تو انہوں نے وہ لفظ وہ ایڈاپٹ کر دیا سڈومی سوری صاحب یا اپنے پاس لکھیں پھر بھول جاؤ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغلام اور لواطت کے لیے وہی سزا ہے جو زناکار کے لیے اللہ کریم نے مقرر کی ہے لیکن پھر اس کے دو اقوال ملتے ہیں ایک قول یہ ملتا ہے کہ کیا مفعول ایک ہوتا ہے فاعل کرنے والا دوسرا ہوتا ہے مفعول جس کے ساتھ یہ گندا کام کرایا گیا ہے کیا مفعول کو بھی وہی سزا ملے گی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ مفعول اگر شادی شدہ ہو مفعول اگر شادی شدہ ہو کرنے والا اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے اگر غیر شادی شدہ ہو تو ہنڈریڈ لیشن لگا دیا جائے لیکن جس کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے مفعول اس کے ساتھ کیا جائے تو امام شافعی کا ایک قول تو یہ ہے کہ بعین ہی وہی کام کیا جائے جو فاعل کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے اگر غیر شادی شدہ ہے تو ہنڈریڈ لیشن لگا دیے جائیں اور دوسرا قول اس کا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ بھی ہے تو اس کو صرف ہنڈریڈ لیشن لگا دیے جائیں کیونکہ اس کا تو اس جانب بھی بیڑا گھر کوش اور دوسری جانب بھی بیڑا گھر اس کو پہلے بھی لیکچر لگ گئے اور ہم مزید تو یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال ملتے ہیں امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اجمالاً بات کی ہے کہ بس حد دی جائے کیا دی جائے حد دی جائے امام محمد اور قاضی ابو یوسف انہوں نے استدلال کر دیا قوم لوط کے واقعے سے کہ قوم لوط پہ اللہ کریم نے زمین الٹا دیا کیا الٹا دیا زمین الٹا دیا اور اوپر سے پتھر مارے اور پتھر بھی آگ میں گرم کیے گئے تھے پتھر بھی آگ میں سرخ کر دیے گئے تھے دیس پتھر ور جسٹ لائک بولٹس یہ سے تھے جس طرح بندوق کی گولی ہوتی ہے صحیح اس کی تپش ہوتی ہے تو یہ آگ میں گرم کیے گئے تھے تو قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو یا کہیں اونچے بلڈنگ سے نیچے دوام سے پھینکا جائے صحیح انہوں نے اپلائی کر دیا دا سیم وے اڈاپٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوم لوط کو اٹھا دیا اور نیچے گرا دیا ایک بات دوسرا یہ کہ جب انہیں اٹھایا تو وہ نیچے اور ان کے اوپر کیا تھا زمین ان کے اوپر کیا تھی؟ زمین. تو انہوں نے کہا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ بوسیدہ بلڈنگ ان کے اوپر گرا دیا جائے دوسرا. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر حاکم چاہے تو انہیں آگ میں ڈال دیا جائے. کہاں ڈال دیا جائے؟ آگ میں ڈال دیا جائے. کیوں؟ کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم پر اللہ کریم نے آگ والے پتھر برسائے تھے. دیٹ از اکارڈنگ ٹو امام ابو یوسف اینڈ امام محمد. ویسے لاجیکل ہے ان کا لائے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدود میں بنیادی نقطہ جورسپروڈنس کا یہ کہ حدود مین اے فکسڈ پنشمنٹ. حدود مین اے فکسڈ اینڈ ڈیٹرمنڈ پنشمنٹ. کہ ڈیٹرمنڈ پنشمنٹ مسٹ بی ڈیٹرمنڈ ایدر بائی اللہ اور بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو باڈی ایلس کین ڈیٹرمن اے فکسڈ پنشمنٹ. یہ بات آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ تو قانون کے باب ہے. وہ کہتے ہیں کہ فکسڈ پنشمنٹ یعنی حد یہ صرف اللہ متعین کر سکتا ہے یا رسول پاک متعین کر سکتا ہے کیونکہ وہ شارع ہیں, شریعت دینے والے ہیں. وہ دونوں کیا ہیں؟ شریعت دینے والے ہیں. تو شریعت صرف وہ دے سکتی ہے. یہ ایک. دوسرا یہ کہ حد اور فکسڈ پنشمنٹ یہ قیاس اور عقل سے ثابت نہیں کیے جا سکتے. آپ لواطت اور اغلام اور ساڈنی کا قیاس زنا پر نہیں کر سکتے کیونکہ حدود میں قیاس کام نہیں کرتا. حدود میں قیاس کام نہیں کرتا کہ آپ اس پر قیاس کریں کہ چونکہ زنا میں قضائے شہوت ہے, شہوت رانی ہوتی ہے, وہاں اللہ نے یہ سزا مقرر کی ہے تو ساڈنی اور لواطت میں بھی قضائے شہوت ہے, کامن کاز موجود ہے, لہذا یہاں بھی وہ قانون اپلائی کیا جائے. وہ کہتے ہیں یہ قیاس نہیں چلتا حدود میں. حدود میں قیاس نہیں چلتا کیونکہ حدود میں تو اگر ادنا ڈاؤٹ بھی پیدا ہو جائے تو حد ہی ساقط ہو جاتی ہے. دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ویری فل گو ڈاکیوزڈ ٹو ہوم ڈاکیوزڈ اس کی فٹل ہو جاتی ہے کہ معمولی سا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا پنشمنٹ نہیں رہ سکتے. صحیح. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کو جب یمن کا قاضی بنا دیا, یمن کے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا, تو اس کو ایک خط تما کے دے دیا. حضرت عمر حالات و واقعات کے حوالے سے ہر قاضی کو ایک لیٹر دے دیتے, ہر والی کو ایک لیٹر دے دیتے, نیچے وہ اس پر سٹیمپ لگا رہے تھے. سٹیمپ پر حضرت عمر کا نام نہیں ہوتا تھا جس طرح ہمارے ہوتا ہے. جی کیا ہوتا؟ چیف ایگزیکٹو جو بھی ہے. صحیح. ہم تو سٹیٹس کے قائل ہیں. ہم سٹیٹس کے قائل ہیں. کیوں؟ ہاں ہمارے پاکستان میں تو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے. صحیح. ہر ایک آدمی پتہ نہیں اپنے ساتھ 10-15 جو ہیں عہدے لکھ لیتے ہیں. صحیح. اور خصوصاً مولویوں کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. صحیح ہے. وہ لکھ لیتے ہیں جنرل سیکرٹری مجلس تحفظ ختم نبوت و نائب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام و ڈپٹی جنرل سیکرٹری مجلس حقوق اہل سنت و امیر تحفظ اسلام, اور پتہ نہیں آدھا صفحہ تو اسی سے بھرا رہتا ہے, آدھا صفحہ اسی سے بڑا رہتا ہے. مجھے ایک آدمی نے کراچی سے پیڑ بنوا کے بھجوا دیے تھے. میں نے کہا میں اس پہ خط کہاں لکھوں گا. صحیح. تو میں نے جس طرح آ گئے تو اسی طرح پیک رکھ دیے. میں نے کہا میرا پیڑ صرف یہ ہوتا ہے کہ قاضی فضل اللہ لاہور سوادی این ڈبلیو پی پاکستان, تاکہ خط کا پتہ آدمی کو معلوم ہو کہ بھائی اس کو خط کیسے ملتا ہے, اس کو خط کیسے ملتا ہے. فضل خان صاحب نے مجھے کارڈ بنا کے دیے تھے, کارڈ, تو اس پہ لکھا تھا کہ امام اینڈ ڈائریکٹر اسلامک سینٹر ناٹریج. تو میں نے پھر اسے کہہ دیا کہ فضل خان صاحب یہ ڈائریکٹر لفظ مجھ سے کاٹ دیں, بس میرے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ میں امام ہوں. میں کیا ہوں؟ قال انی جاعل کل الناس امام. ابراہیم صلی اللہ نے کہہ دیا میں نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا. تو میں نے کہا امام کے بعد یا ڈائریکٹر لکھ کر یا تو آپ امامت کی توہین کر رہے ہیں. صحیح. یعنی اٹ مینس کہ ڈائریکٹر کا عہدہ امام سے بڑا ہے, تو آپ امامت کی توہین کر رہے ہیں, جو تو میرے خیال میں کفر کے مترادف ہوگا, اللہ بچائے رکھے. صحیح. اور اگر یہ ڈائریکٹر کا عہدہ امام سے چھوٹا ہے تو آلریڈی امام میں انکلوڈنگ ہے, تو اس کو ڈراپ کر دیں. تو یہ ہوتی ہے خود پسندی, خود نمائی, خود پسندی, خود ماروارا ننگرے مو کال ماروارا ننگرے مو کال را ماں درورا بن گرے مو حال را. اللہ کریم فرماتے ہیں میں کسی کے ظاہر کو نہیں دیکھتا, اس کی باتوں کو بھی نہیں دیکھتا, میں اس کو درون کو دیکھتا ہوں, اس کے حال کو دیکھتا ہوں. مارا مارا ننگرے وہ کال رہا. مولانا نے کیا عجیب بات کی, سمجھا نا؟ داشور کو جا مسنوی سنگر خود دل پہ کم داخل اور کرو. ما فرسخور ما روارا نن کریمو قال را ما درورا بن کریمو قال را تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ قیاس سے اور عقل سے ثابت نہیں ہو سکتی. یہاں پہ آپ نے ٹیکسٹ دیکھنا ہوگا. اب ٹیکسٹ میں ایک ہے قصاص, قرآن و حدیث کے ٹیکسٹ میں کیا ہے, ایک ہے قصاص, اور دوسرا ہے پانچ ہیں حدود. کتنے حدود؟ حدود پانچ. قصاص تو ایک سائڈ پہ, پانچ ہیں حدود. ایک حد زنا, اس کے دو برانچز ہیں, محسن کا زنا سواد سے, محسن کی زنا اور غیر محسن کی زنا. عام طور پر ہم کہتے ہیں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ. پہلے والے کے لیے سنسار, دوسرے کے لیے 100 lashes, حد قذف, حد قذف ٹو بلیم سم ون, کہ آپ نے زنا کا ارتکاب کر دیا اور پھر آپ پرو نہ کر سکے, اس نے آپ کو سو کر دیا عدالت میں اور آپ پرو نہ کر سکے, تو آپ کو ایسی 80 lashes لگائے جائیں گے کہ آئندہ کسی کو تہمت نہ لگائے. حد قذف, حد سرقہ, چوری کی سزا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. قطع الطریق, ڈکیتی اور راہ زنی, ڈکیتی اور راہ زنی, قطع الطریق. اس کو قطع الطریق اس لیے کہتے ہیں کہ جس روڈ پر شام کا کی تاریکی پڑنے کے بعد لوگ سڑک بلاک کر کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں تو وہ راستہ کٹ جاتا ہے, یعنی وہ بنجر بیرن ہو جاتا ہے, سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی وہ بیرن ہو. اس کو کہتے ہیں قطع الطریق. قطع الطریق کا معنی راستہ کاٹنا, تو وہ راستہ مانوی اعتبار سے کٹ گیا, وہ ابھی نہیں رہا کیونکہ شام ڈلنے کے بعد آپ اس راستے پر نہیں جا سکتے. قطع الطریق. اس کی سزائیں قرآن کریم کے اندر جرم کی نوعیت پہ موقوف ہے. یاد ہے آپ کو پورے نظام میں ہے, آیت نمبر 11 جزاء الذين يحاربون الله ورسوله باطئ, کہ سزا ان لوگوں کے یحاربون اللہ و رسولا, جو محاربہ کرتے ہیں اللہ اور رسول کے ساتھ. تو یہ ہے محاربہ. محاربہ مانا اللہ اور رسول کے مقابلے میں نکل آنا, تو فری وے پر بیٹھ کر لوگوں سے مال لینا, ان کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالنا, یہ تو اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا, اور وہ پھیلاتے زمین کے اندر فسادا, فساد, تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان يقتلوا, کہ انہیں شدت سے قتل کیا جائے, سختی سے قتل کیا جائے, تکلیف دے قتل سے قتل کیا جائے. او يصلبوا, یا انہیں کروسیفائی کیا جائے, او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف, یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ پاؤں الٹے پلٹے. او ينفوا من الارض, یا انہیں اپنے خطے سے باہر نکال پھینک دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہی لوگ ان کے لیے رسوائی ہے اور یہ ہیومیلیشن ہے دنیا میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑی عذاب ہے. تو یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سے ایک نقطہ پک کر دیا کہ حد کے اجرا سے آخرت کا کی گناہ, آخرت کی سزا وہ معاف نہیں ہوتی. دیٹ ڈیپینڈ اپان دی ویل آف اللہ سبحانہ و تعالی, کہ آخرت میں سزا دیتا ہے کہ نہیں دیتا. باقی ائمہ کا مذہب ہے,